धर्म के रहस्यों को और अपने आप को खोज रहे हैं। महाभारत में यक्ष और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के संवाद को हमने जाना और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन धर्म जिसके कि ये रूपक और ये कथाएं हैं वो बौनी मानसिकता में विश्वास नहीं करता। बाकी सभी संप्रदायों में भीड़ चाल की बात है, लेकिन सनातन धर्म ने माना कि पूर्ण परिपक्व मानसिकता ही जीवन को सुखद, वरद और लक्ष्य से परिपूर्ण कर सकती है। बाकी संप्रदायों ने कहा जो हम कहते हैं वो करो। मनुष्य होकर भी भेड़ों की तरह, पशुओं की तरह जो सब कर रहे हैं तुम भी करो, बिना जाने बिना समझे। धर्म ने कहा ये सच नहीं है। अपने को जाने बिना, सृष्टि के रहस्यों को पाए बिना किसी भी मनुष्य की पूजा, तप और साधना उसके लिए उस तक ही नहीं पहुंच पाएगी। वो इतनी बौनी है, ईश्वर तक कैसे जाएगी। कहा बौनी मानसिकता वाला व्यक्ति साधना कर ही नहीं सकता, वो ईमानदार साधक नहीं हो सकता। जैसे बाग में पौधे लगे हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, तो हर पेड़ को चिंता है, पौधे को, उसको माली की जरूरत है, माली आए, सींचे, निराई निकाई करे, उसकी रक्षा करे, नहीं तो वो पौधा मर ना जाएगा। लेकिन यही पौधा जब परिपक्व मानसिकता तक आता है, मैच्योर लेवल पर आता है, मानसिक रूप से परिपक्व होता है और एक विशाल बरगद का पेड़ बन जाता है, तब इसे क्या मालियों की जरूरत होती है? नहीं, क्योंकि ये जड़ें धरती के भीतर जलाशय में डाल देता है। मालियों से क्या काम। अब बरगद को मालियों को जरूरत नहीं, हां मालियों को बरगद की जरूरत हो सकती है, एक विपरीत आ जाता है। तो धर्म ने कहा कि इन्हें मानसिक रूप से परिपक्व बनाओ, कि ये अपने को पहचाने, सृष्टि के रहस्यों को जाने, और जानकर जब ये चलेंगे तभी ये सत्यनिष्ठ हो पाएंगे। नहीं तो बौनी मानसिकता इनको छोटे छोटे भय देकर इनसे झूठ, पाप और कपट करवाती रहेगी और ये करते रहेंगे। और बोलिए क्या ये सच नहीं है कि वो पूजा, वो साधना जब हमारे आचरण, स्वभाव और विचार तक नहीं पहुंच पाई, इतनी छोटी थी, नहीं बदल पाई हमको। हम ईश्वर को भजते तो रहे लेकिन ना उनका शील ले पाए, ना गुण ले पाए, ना उनकी सहृदयता ले पाए, ना प्राणी मात्र के प्रति जो प्रभु का समर्पित भाव है उसको ना ले पाए। तो मेरी साधना इतनी बौनी थी कि छोटे छोटे भाव भी मुझमें बदल ना पाई, तो कौन सा ईश्वर दिला देती, कौन सी सिद्धि और उपलब्धि हमें देती। इसीलिए चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्य ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद, पुराण आदि लीला ग्रंथों की कल्पना गुरुकुल शिक्षा में हुई और उसी का ये महाकाव्य महाभारत जिसके साथ हम चल रहे हैं। आज माँ बाप जानते हैं कि लड़का खाली पाठशाला में कमरों की पूजा करके समझदार नहीं हो सकता, लेकिन वो खुद ऐसा ही होना चाहते हैं और पढ़ना नहीं चाहते हैं। और संप्रदाय भी कह रहे हैं जानो मत, बस खाली गाते रहो, हो जाएगा काम तुम्हारा। अगर लड़का भी कहे कि मैं स्कूल के भजन गाता रहूं तो मेरा भी काम हो जाएगा, तो आप नहीं मानोगे। लेकिन आप उस तथा कथित संप्रदाय की बात को मानोगे। इसीलिए सनातन धर्म में सेवेंथ हेवन सप्तलोक की कल्पना सात आसमान की नहीं है। यहां परमेश्वर घटघटवासी है, वो आत्मा होकर हम सब में विराजता है। सीए राम मैं सब जग जानी, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि साथ ही साथ हमने दिया यत पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, कि तेरे भीतर आत्मा होकर नारायण ही नहीं विराज रहे, सारा सचराचर तुम्ही में रहता है, तुम उसका छोटा चित्र। अपने अज्ञान को धो डालो, ध्यान पूर्वक इन कथा रहस्यों में अपने को मांझो धो, ये तो गंगाएं हैं, अमृत गंगाएं, मैल को धो डालो, तभी तुम कुछ पा सकते हो। वरना आप लोगों ने क्या कम साधना की है? बहुत पूजा करी, सारे व्रत त्योहार किए, दान धर्म भी आप लोग बहुत से कराए, लेकिन मैं पूछता हूं, जरा सा भी स्वभाव अपना बदल पाए क्या? तो जो अभी इतना नहीं कर पाई साधना मेरी, आगे क्या करेगी? तो उन्होंने कहा कि अपने को समझें, पढ़ें, जाने और उसको यथा धारण करके अपने जीवन में आचरण के रूप में धारण करें। इसीलिए जितने प्रश्न पूछे हैं युधिष्ठिर ने, वो कोई कथाओं के नहीं है, बल्कि बड़ा सुंदर ढंग से उन्होंने कहा, जब उसने पूछा कि क्या कोई जन्म से या स्वाध्याय से या शास्त्रों को पढ़ लेने से विद्वान होता है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, श्रृणु यक्ष, कि हे यक्ष सुनो, श्रृणु यक्ष कुलम तात, कि कुल से, न स्वाध्यायो न चा श्रुतम, स्वाध्याय से और वेदों के पाठ करने से भी कोई ब्राह्मण नहीं, कोई द्विज नहीं होता। कारणम ही द्विजत्वे चा वृतम एव न संशया, जब तक कि वो द्विजत्व को संकल्प पूर्वक जीवन में धारण नहीं करता है, उसको प्राप्त नहीं होता है, उसको अपने व्यवहार में नहीं उतारता है, यज्ञोपवीत के उस संकल्प को पूर्ण नहीं करता है, उस प्रतिज्ञा के प्रति ईमानदार नहीं होता है, वो शूद्र ही होता है, वो द्विज नहीं होता है। फिर आगे कहता है, पठका पाठकाश्चैव, ये चा अन्य शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनो मूर्खा, यह क्रियावान सा पंडिता, कि पठका पाठकाश्चैव, पठन और पाठन से भी गोविंद हरि हरि नारायण हरि। तो कह रहे हैं पठका पाठकाश्चैव, पठन और पाठन से, तथा ये चा अन्य और तथा दूसरे शास्त्र आदि के चिंतन से भी, सर्वे व्यसनो मूर्खा, वो सब के सब व्यसनी और मूर्ख ही होते हैं। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, जो शायद हमारे सांप्रदायिक कुलाचार्यों के गले से नीचे नहीं उतरेगी। सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, यह क्रियावान सा पंडिता, किनको पढ़ने वाले भी व्यसनी और मूर्ख ही होते हैं। पर हम सब अपने भीतर झांके, क्या ये सच नहीं है कि आसक्तियों की मूर्खता और विषयों के व्यसन से हमें कोई ऊपर उठ पाया है? पढ़े हमने भी बहुत सारे किताब, कहा सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, यह क्रियावान सा पंडिता, कि जो इन शास्त्रों को जीवन बना लेते हैं, क्रियात्मक रूप से अपने जीवन में ढाल लेते हैं, केवल वे ही द्विज कहलाने के योग्य हैं। खाली जात पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जब हम चाहते हैं कि हम ईश्वर में मिले, तो मैं पूछता हूं फिर हम ईश्वर में मिलके ईश्वर के सदृश जीना क्यों नहीं चाहते? और उसके लिए हमें क्रियावान होना ही पड़ेगा। क्योंकि इसको यदि हमने जीवन में क्रियान्वित नहीं किया, ये वार्तालाप किसमें हो रही है? यक्ष कौन है? स्वयं धर्मराज है। धर्म खड़ा है यहां पर और ये अपने बेटे से, धर्मपुत्र युधिष्ठिर से, अपने पुत्र से पूछ रहा है। ये इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। हा? क्या कह रहा है कि न स्वाध्यायो न चा श्रुतम, कि स्वाध्याय से और खाली टप टप बजने से और श्रुतियों को भी जान लेने भर से, वेदों को भी, कोई द्विज नहीं होता। इसमें कोई संशय नहीं है। पटका पाठका शैव, कि बैठे हैं पाठ कर रहे हैं, पाठ कर लिया, अरे वो पाठ तुम्हारे जीवन में उतरा, उसने तुम्हारे मन और स्वभाव को धोया, तुम्हारे हमारे आचरण में आया वो, नहीं तो वो पाठ करके क्या भगवान को हम मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और जो ईश्वर को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? और तुम ईश्वर से क्यों नहीं जुड़ना चाहते हो? पूछो, सवाल करो अपने आप से। व्यसनी स्वभाव के कारण ही तो। वही वो कह रहा है कि सर्वे व्यसनेनो मूर्खा। यह क्रियावान सा पंडिता, कि जब तुम कह रहे हो कि उसमें मिलना है, जब तुम जानते हो कि मौत तुम्हारे पास आने वाली है, यहां अमर कोई नहीं है, सबको एक दिन जाना है, तो मैं पूछता हूं फिर प्रभु के लिए तड़प क्यों नहीं है? मैं पूछता हूं उसका भाव हमेशा मेरे में बसा क्यों नहीं रहता है? मैं खाली नाटक क्यों कर रहा हूं? मैं उसमें डूब करके ही हर सांस वो दे रहा है, उसी में डूब के क्यों नहीं जीना चाहता? चाहता भी हूं उससे मिलना और जीना भी उससे उल्टा ही चाहता हूं, क्यों? एक सवाल है कि भाई जब उसी में मिलना है तो चलो उसका प्यार बन के जिया जाए, सबको प्यार किया जाए। और जब सबको प्यार करके ईश्वर के प्यार में डूब करके जिया जा सकता है, तो फिर ईर्ष्या द्वेष घृणा लोभ मोह आ सकती है, क्या जरूरत है? कहते हैं भाव को भाव मिलता है, चलो सचराचर को प्यार करें। और सनातन धर्म ने कहा कि प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है, आत्मा इन सब में समाया हुआ है, तो चलो आत्मदर्शन करें। जब सब में प्रभु का भाव होगा तो जो भी दिखेगा एक सुंदर प्रभु का रोमांच देगा, रोम रोम पुलकित होंगे, इसमें का नुकसान क्या है? जबकि ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह जलन कपटी स्वभाव हमारा हमें कहीं जिताता नहीं है, पर निंदक बनाता है, और पर अपमान का, दूसरों की घृणा का कारण ही तो हम बनते हैं। आज कोई अंधे को मुंह पे अंधा नहीं कहता, कोई शैतान को मुंह पे शैतान नहीं कहता। इसका अर्थ ये नहीं कि वो शैतानियां लोग हमारी जानते नहीं है। और मैं पूछता हूं इन सब की हमें जरूरत क्या है? कि जब उसके प्यार में डूब करके एक एक क्षण उसका दिया हुआ उसी में झील मिला करके जिया जा सकता है, तो फिर पाप में व्यसनों में और केवल उसको उसके पाठ करके उसको ठगने की मूर्खता में हम क्यों जीना चाहते हैं? और युधिष्ठिर ने बताया है कि मनुष्य की योनि एक अभिशप्त अवस्था है, ये कोई भोग की योनि नहीं है तुम्हारी, क्योंकि ईश्वर को भी यहां अभिशप्त होके शापित होके ही आना पड़ता है। तो कहा ये अभिशप्त योनि है पिछले पापों के प्रायश्चित की, और आगे कुछ तप अर्जित करने की अवस्था का नाम मनुष्य की योनि है। भोग की योनि तब होगी जब तुम अनंत आयु को प्राप्त होकर देवत देव योनियों में जाओगे, तब भोगने की कल्पना करना। जो अभी भोग रहा है वो क्या है? व्यसनो मूर्खा, वो व्यसनी और मूर्ख है, वो ईश्वर को नहीं जानता है और पा भी नहीं सकता है। अगर इतना ही पाना आसान होता तो भीड़ धरती पे नहीं स्वर्ग में लगी होती है, जनसंख्या की प्रॉब्लम वहां खड़ी हुई होती। क्यों भाई? तो कहा सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, और हर व्यसनी और मूर्ख को दंभ होता है कि वो बड़ा पुजारी है, बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा धर्म को जानने वाला है, क्योंकि वो मन जो दूसरों को अंधा करने की प्रवृत्ति हम में लाता है, तो वो मन हमको भी तो हमारे लिए अंधा ही बनाता है। और यही धृतराष्ट्र है महाभारत में, जब जब हम ईश्वर के को नहीं जीवन में उतार पाते हैं, हम सब अंधे धृतराष्ट्र ही होते हैं कि वक्त के साथ हमारी ही अतृप्तियां और इच्छाएं धारतराष्ट्र बन के हमें नोचती रहती हैं, और फिर गाते हैं नानक दुखिया सब संसार, जबकि यहां एक ही सुख है, आत्मा से जुड़ के जीना, आत्मस्थ होके रहना, यही एक सुखद बात है। कि हर कर्म को, हर इच्छा को आने से पहले पूछना कि तुझे कि क्या ये ईश्वर के लिए उपयुक्त है, यदि नहीं है तो फिर मुझे भी त्यागना है, क्योंकि मैं ईश्वर के द्वारा बनाया हूं, उनका निमित्त हूं, तो उनसे हट के आचरण क्यों हूं मेरा? है ना, पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि महाशिव के भगवान तो अजर अमर अविनाशी हैं, भोलेनाथ, वो निर्गुण है, निराकार है, परम ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है, वो अव्यक्त है। तो उन्होंने ये लीला रूप धारण क्यों किया? महाशिव ने साकार रूप जो धारण किया तो ये क्या है? लीला है। लीला उपदेशात्मक होती है कि भोलेनाथ के गले में नागों की माला है, उनका वाहन नंदी है, और गौरा पार्वती का वाहन सिंह है, शेर है। दोनों विसंगतियां हैं और सत्संगत में बैठे हैं। कार्तिकेय का वाहन मोर है ना, मोर चूहों को खाता है, भोलेनाथ के बदन पर नागों की माला है, और वो निर्भय हैं और सब इकट्ठे बैठे हैं, और उनके दूसरे बेटे गणपति का वाहन चूहा है जिसे सांप खाता है, सब इकट्ठे बैठे। तो ये सब एक दूसरे को क्यों नहीं खाते? महाभारत की पूर्व की कथा में आओ कि जब दुर्योधन ने दुर्वासा से कहा कि जाओ और पांडवों से भोजन तब मांगना जब कृष्णा भी द्रौपदी भी प्रसाद पा चुकी हो, याद है ना कथा? और दुर्वासा सारी ऋषियों के साथ, पूरी मंडली के साथ, सैकड़ों ऋषियों को लेके गए और कहने, युधिष्ठिर हम नहाने जा रहे हैं, लौट के प्रसाद तुम्हारे यहां पाएंगे, आज हम तुम्हारे अतिथि हैं। अब महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हाँ, और सब भयभीत है, क्योंकि सूर्य के द्वारा दी हुई बलटोई, वो पात्र, अक्षय पात्र जो है, उसमें जब द्रौपदी खाना खा लेती है और उसे धो डालती है, तो फिर दूसरा काल में ही उसमें भोजन आता है, तुरंत उसमें भोजन नहीं आ सकता, ये सूर्य ने बताया हुआ है। अब वो बड़ी बेचैन है, क्या होगा? दुर्वासा तो आज श्राप दे के जाएंगे, लगता है कौरवों से हम बिना लड़े ही हार जाएंगे। तो वो भगवान वासुदेव का ध्यान करती है और तभी कृष्ण आ जाते हैं वहां और उसे आके कहते हैं कि सखी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। तो कहने लगी मैं तो अभी उन भूखों को सोच रही थी जो आ रहे हैं खाने, और भगवान आप भी। बोले भाई देखो फालतू बातें नहीं, मुझे तो भूख लगी है। कहने लगी बल्टोई धो चुकी हूँ। कहने ला दिखा तो देखा। कहने देखो एक साग का तिनका यहाँ लगा हुआ है, मैं इसी को खा लेता हूँ। और भगवान ने खाया, कहने बड़ा स्वादिष्ट था और मैं तो तृप्त हो गया, मैं तो तृप्त हो गया। इसमें मंत्र है छिपा हुआ, अगर आज ले लोगे तो ये व्यसनी और मूर्ख की अवस्था से हम सब बाहर निकल जाएंगे, अगर इसको इस क्षण को हम ले लेंगे तो। कहा मैंने खा लिया है और मैं तो परम तृप्त हो गया। अब भगवान चल दिए। कह ली सुनिए तो। बोले फिर बाद में आएंगे तब सुनेंगे, अभी जरा जल्दी में है, शीघ्रता में। अब भगवान चले गए और नारायण के तृप्त होते ही क्या हुआ कि दुर्वासा को लगा उनका पेट फूल गया, उनको तो भूख ही नहीं है। और सारे ऋषि कह रहे हैं कि महाराज एक कण खाने की भी इच्छा नहीं है, हम सब तो तृप्त बैठे हैं यहाँ। और युधिष्ठिर को रसोई के लिए क्या है, अब क्या करेंगे। तो दुर्वासा ने कहा चलो यहीं से सरक लेते हैं, उधर जाते ही नहीं, वो वहीं से चले गए। तो महाशिव के यहां सारी विसंगतियां सत्संग में क्यों बैठी हैं। भोलेनाथ बताते हैं कि ये तृप्त है। बताओ शेर बैल पे कब झपटता है, जब भूखा। तो जब भोले बाबा के पास बैठकर पूर्ण काम हो चुका है वो, हाँ सारी अतृप्ता अवस्था का उसने विनाश कर दिया है, प्रभु के पास तृप्त बैठा है, तो वो शेर बैल को क्यों मारेगा। और यही अवस्था सब जीवों की है। इसे बीज में ले लो कि जो आत्मा में तृप्त होते हैं केवल वही सत्संगी होते हैं। बाकी के लिए जो धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने धर्मराय से कहा है, ये श्लोक हर एक के माथे पे चिपका हुआ है, हर एक के माथे कि जो अतृप्तियों और इच्छाओं में भटक रहे हैं उनके लिए जो युधिष्ठिर यहां कह रहा है वो सही कह रहा है कि सर्वे व्यसनेनो मूर्खा, हाँ कि पठन और पाठन करने वाले भी, बाकी शास्त्रों का चिंतन और पढ़ने वाले भी क्या हैं, सर्वे व्यसनेनो मूर्खा, यह क्रियावान सा पंडिता। और इससे पहले वो कह चुके हैं कि खाली जन्म से कुल में जन्म लेने से कोई भी द्विज नहीं होता है। तो मंत्र क्या है कि जिस दिन मैं पूर्ण और तृप्त काम हो जाता हूं तो मैं पूर्ण और तृप्त काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मैं पूर्ण रूपेण आत्मा में आत्मस्थ नहीं होता हूं। और आत्मस्थ व्यक्ति ही पूर्ण काम होता है। और यही आज की ऋचा है, इसको पहले ही ले लेते हैं, है ना, क्योंकि ऋचा क्या है, अनुकामम, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए, तृप्त काम होने के लिए। हाँ मंत्र वहां दिया है, ऋचा यहां दे रहे हैं वेद की। अनुकामम तर्प ये थाम, तर्प माने तर्पण करना। हाँ जब पितृपक्ष आते हैं तो आप लोग तर्पण करते हैं, नहीं तर्पण क्या होता है, उनको तृप्त करना, जो देवता जो हमारे पूर्वज है, हाँ श्राद्ध आदि करते हो ना उसके बाद तर्पण करते हो, नहीं तो अनुकामम तर्प ये थाम इंद्रह वरुण राया, कि जैसे उनके लिए तू करता है उनकी तृप्तियों के लिए नवरात्र में आप तर्पण करती हो, तो उसी प्रकार का अनुकामम संपूर्ण कामनाओं की तृप्ति के लिए पूर्ण काम होने के लिए, वैसे ही यथा ऐसे ही अपने लिए भी तर्पण करें हम। आप पितरों का तर्पण कहां करते हो? नदी में जाके, जल में ना? तो यहां कहा अनुकाम हम, है ना। और वरुण कौन से देवता है? जल के देवता है। हाँ, तो यहां उदाहरणों के साथ ऋचा आती है। ऋचा छोटी सी होती है और रहस्य बहुत बड़ा होता है इसका। तो कहा अनुकाम हम तर्प ये थाम, ये था माने यथा, कि संपूर्ण कामनाओं की, संपूर्ण इच्छाओं की तृप्ति के लिए तू भी तृप्त कर अपने आप को। कैसे? इंद्रा वरुण, इंद्रा माने ब्रह्म ज्वालाओं में अपने आप को संकल्पित कर जल के द्वारा, है ना। राया शीघ्रता से आके अपनी आत्मा में अपने आप को ऐसे ही तर्पण कर जैसे पितरों के लिए करता है। तो तर्पण में क्या करेगा? अपने आप को तर्पण कर कि गोविंद भले बुरे हम तेरे। नारायण आज से हमने सारी इच्छाएं अतृप्तियां सब परित्याग कर दी, हम असत्य जगत को छोड़ चले प्रभु। हे आत्मा, हे घटघटवासी, हे गोविंद, आज हम संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए, तृप्त काम होने के लिए, संपूर्ण कामनाओं को आत्मा में तृप्त करने के लिए आज हम अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं को आवागमन से हटाने के लिए अपने आप को, अपने आप को आपको अर्पित करते हैं, आप ही में बहाते हैं, आप ही में समाते हैं स्वयं को। वरना तो इंद्र और वरुण का खेल ही तो है हमारे जीवन की लीला। इंद्र कौन है? देवलोक के राजा इंद्र। ये कौन, किसके अधिपति हैं? मेघों के, बादलों के राजा। और वरुण कौन है? वो जल का, जल की देवता है। और यही तो आवागमन है, दोनों गरजते हैं, दोनों दहाड़ते हैं, सागर भी और आकाश भी, दोनों लड़ते हैं। जब आकाश तपाता है तो भाप बना करके बादलों में वज्र मार के ज्योतियों का इंद्र सागर से, वरुण से अपना जल बादल बनाकर ले जाता है, पराजित हो जाता सागर। और लेके अपनी जीत का सेहरा बांधे इंद्र चलता है उत्तरायण हिमालय की ओर, और श्वेत बर्फ में, हाँ हाँ, पर्वतराज हिमालय की बेटी का नाम क्या है? पार्वती। उनका रंग कैसा है? अरे कैसा रंग है उनका? हाँ, गौरा कहती है ना, गौर वर्ण है। और बर्फ का रंग कैसा है? बोलो बोलो, है ना, है ना। अंतर की आंख खोलो, हर ओर उनका दर्शन है, देखने वाली आंख चाहिए। और वो बौनी मानसिकता पे नहीं, परिपक्व मानसिकता पे ही मिलती है। इसीलिए यहां घर इतने ग्रंथ हैं, बाकी जगह भेड़ चाल है। कहने लगे मंत्र रटते रहना, तेरे को ये सिद्धि हो जाएगी। हमने सिद्धि हो ना हो, सीधा तो हो ही जाएगा, यमराज तो उठा ही ले जाएगा। और सारे सिद्ध अपने से पूछो कितनी सिद्धियां पाए हो। तो सागर से वज्र की प्रहार कर वरुण देव के जलाशय से जल की धाराओं को ले उड़ा इंद्र, ले आया सागर पर, हिमालय पर, और जमा दिया अपनी विजय की घोषणा में। और फिर वही जल बन के नदियां जीवन के मैल को, संसार को पवित्र करता, जीवन देता, पुनः मैला होकर के वो पानी सागर में फिर आ समाया। यही तो आवागमन है, यही तो मेरा भी आवागमन है कि हर बार चिता की लकड़ियों पर भस्मियों में लौटा ये शरीर, इस पर भी वज्र जैसी ज्योतियों ने जलाया था इसको चिता पर, अग्नि बनकर। और वही राख पानी का संग करी खाद हो गई। पेड़ों के गर्भ में आत्मा ने यज्ञ किया तो पक्वा शाखा न दाशुषे, फिर मेरे ही अंग पके फल बन शाखाओं पर लहलाए। और जब एक दंपत्ति ने भोजन स्वरूप उस अन्न को ग्रहण किया, आत्मा ने यज्ञ किया, इन्हीं इंद्रा ब्रह्म ज्वालाओं ने यज्ञ किया और मैंने फिर शिशु का रूप पाया। सागर और इंद्र और वरुण का सही तो मेरा जीवन भी आवागमन में नाचता रहा। दोनों देवता अमर है, नाचता कौन है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आवागमन में भटकता जीव है। तो कहा ये प्रायश्चित की योनि है और तप की अवस्था है। अब बांध लीजिए, एग्जामिनेशन हाल में आपका बेटा पर्चे देने बैठा और वहां रसगुल्ले और मिठाई के सपने देख रहा है और पर्चा नहीं कर रहा, तो क्या होगा? तो यहां भी विषयों को भोगने वाले फेल ही हो जाते हैं और वो अपनी मूर्खता में ये अपने मन को अंधे विश्वास दे देते हैं, इतनी माला फेर दी है, ये कर दिया है, फलाना कर दिया है, तो सब हो गया। तो वही यहां युधिष्ठिर ने भी कहा है कि मनुष्य योनि में मैं प्रायश्चित के लिए और तप का सुख लेने के लिए आया हूं। तप ही परमानंद है, तप ही सच्चा सुख है, आत्मस्थ होकर जीना ही मेरा एक सुखद उन्मुक्त जीवन की अवस्था है, आसक्त होकर जीना मेरे लिए पाप है। ये देव योनि नहीं, ये मनुष्य की योनि है और यहां सब अभिशप्त होकर हम आते हैं। शाप की मुक्ति हो, अपने तेजस को बटोरूं, आत्मा के साथ अद्वैत होता, देवयान से गमन कर जाऊं। तो बार बार पितृयान, पितृयान तो आप अच्छे से जान गए हैं हाँ, कि वो पेड़ जिनके फलों से ये शरीर बनता है उनकी चिता की लकड़ियों के यान को हम क्या कहेंगे? पितृयान। फलों का बना ये देह आया शरीर पुनः अपने पिता इन पेड़ों की लकड़ियों में जा रहा, और देव माने आत्मा, देवयान जीव आत्मा के साथ अद्वैत करता, देवयान से अर्थात आत्मयान से जा रहा है। तो हमने सिर्फ पितृयान को ही संप्रदायों में पढ़ा है, देवयान हम जानते ही नहीं, और उसी को हमने सब कुछ माना है ना। तो यहां क्या कह रहा, अनुकामम तर्प यथा इंद्रा वरुण राया, राय माने शीघ्रता से चमकते हुए है ना, जल्दी से है ना आओ, देर मत कर। क्यों? क्योंकि मौत एक एक जीवन का क्षण तेरी चुराती जा रही है, क्षण घट रहे हैं, देरी मत कर। जिसने देरी कर दी वो सदा के लिए भटक गया। तावाम कि यहां शीघ्रता से आ, तावाम तब, वाम माने उसके साथ जुड़ना, उसका संग करना हा? उसके समीपस्थ होना, निदिष्ठम ईमहे, निदिष्ठम ईमहे का संधि विच्छेद हो जाएगा, निदिष्ठम तब उसमें आकर व्याप्त हो और अपने इष्ट के जैसा ही अब स्वरूप पा, उसमें ढल के तद्रूप हो, ईमहे और आत्मा ही जैसा सूर्य बन और जगमगा। तो ये तेरी इस योनि की क्या है, पूर्ण काम अवस्था है। आप लोग सिद्धियां पाना चाहते हैं, पूछो काहे के लिए, माया में और ज्यादा फंसने के लिए या निकलने के लिए, काहे के लिए जाते हैं आप कि मंत्रों को रगड़ लेंगे तो ये काम और हो जाएगा? मतलब आसक्तियों को बढ़ाने के लिए धर्म की बात करते हैं हम लोग, जबकि धर्म हमको आसक्तियों से अलग कर पूर्ण काम अर्थात पूर्ण तृप्तावस्था में लाना चाहता है और हम ठीक उसके विपरीत चलना चाहते हैं कि आए थे लोभ छुड़ाने और माला लेके बैठे हैं, क्यों जप रहे हैं? लोभ बढ़ाने के लिए बढ़ रहे हैं। तो उसको अगर युधिष्ठिर ने कहा सर्वे मूर्खा व्यसनेनो, तो क्या गलत कहा? कि क्योंकि पूजा पाठ जब तक अतृप्तियों और इच्छाओं को समाप्त करने के लिए, और भोलेनाथ भी दिखा रहे हैं कि ये सब मेरे पास क्योंकि ये तृप्त काम है, ये पूर्ण तृप्तावस्था को प्राप्त है, इसीलिए सांप और मोर इकट्ठे बैठे नहीं खाते। सांप और चूहा इकट्ठे बैठे हैं वो नहीं मारता, उसे भूख नहीं है, वो तो तृप्त है। और जब तक तू अपनी भूख को, भूख पेट की नहीं है, मन की है, विषयों की है, इच्छाओं की है, और तेरे मन की भूख ने आज तुझे शमशान सा उजाड़ और बियाबान ही तो बना रखा है। देखने में लगता है कि सब घर जुड़ा हुआ है, लेकिन सच पूछो तो हर एक शमशान की सी जिंदगी जी रहा है। पति का पत्नी में विश्वास नहीं, एफडी कर दे मैं जानू, बाप बेटे में यकीन नहीं कि मरने पे एफडी तोड़ा लेना, पहले वसीयत नहीं करता। आप संबंधों को खा गए, आप विश्वास को खा चुके हैं। पशु खाली चारे भर के लिए अतृप्त होता है, आपके पास तो अतृप्तियां ही अतृप्तियां हैं, और उन अतृप्तियों में आपने माता और पुत्र के धर्म को, उसकी मिठास को खाया है। पति पत्नी के दंपत्य धर्म की मिठास खाई है आपने। बड़े भूखे लोग हैं हम, और बात करते हैं भगवान को पाने की, बात करते हैं मंत्रों और सिद्धियों की। जरा पूछो अपने आप से कि 200 लोग होते थे, एक परिवार एक चूल्हा होता था, आज तुम दो सिर इकट्ठे जोड़ के नहीं रह सकते। हाँ, वो सिर भी हाँ शिव के डमरू की तरह डग डग डग डग जमा करते हैं, लड़ा करते हैं धड़ाधड़, जैसे दो जंगली जानवर एक कमरे में बांध दिए। बोले क्या है? बोले मियां बीवी हैं। आज हर तरफ से ये शिकायतें हमारे तक आती हैं। दो पशु भी युगल जोड़ी में सारी जिंदगी बिना लड़े जी लेते हैं, लेकिन तुम अतृप्त हो। उसके पास पेट की अतृप्ति के अलावा कोई अतृप्ति नहीं है, तुम्हारे पास तो संबंधों को चाट जाने के बाद भी भूख ही भूख है। हाँ, स्वजनों को खा लेने के बाद भी भूख ही भूख है। आज कोई किसी का सगा नहीं है, हर व्यक्ति अपने में जीवंत शमशान है, अकेला अकेला प्रेत की तरह जी रहा है। बोलो अपने भीतर झांको, बोलो देखो ये क्या सच नहीं है। कारण कि पहले इन कथाओं के द्वारा हम आपके पूर्वजों को मांझते और धोते थे, तो वो अतृप्तियों के लिए नहीं, तृप्तावस्था को पाने के लिए जीते थे। और आजकल तो धर्म के नाम पर भी अतृप्त धंधा है, चंदाला चंदाला, बस पेट भरने की बात है। और पेट आज भी नारायण भरते हैं, कोई व्यक्ति नहीं। अगर वो मट्टी को अन्न में न बदले तो अमेरिका के किसी व्यक्ति को भी बोरे भर नोट से खाना नहीं मिलेगा। हम सब भूखे रहेंगे, और वो आत्मा होकर उस भोजन को पचाए नहीं तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के भिखमंगे के साथ एड़ियां रगड़ के मरना पड़ेगा, उसे कोई जिला नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम व्यसन और मूर्खताओं को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए ईश्वर की राह में क्रियावान नहीं होते हैं, खाली गा लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, और हम समझते हैं कि हमने भगवान पर एहसान लाद दिया है। तो ये कह रहा है कि अनुकामम तर्पयथाम, देखो वेद है ये, और ये पांच महावाक्यों का दिव्य मार्ग है। तत्त्वमसि तेजोऽसि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम् ब्रह्मास्मि और स्वमस्मि। पहला धारणा, दूसरा ध्यान, तीसरा समाधि, चौथा यज्ञ, पांचवा योग, और तीसरी अवस्था से ही संन्यास का आरंभ होता है। दो अवस्थाएं हमने केवल गृहस्थ आश्रम को दी हैं, तत्त्वमसि और तेजोऽसि, कि अपने भीतर आत्मा को देख और उसके तेजस को ईश्वर को ही सब में देखता हुआ, तो उसका निमित्त होके जी, ये युधिष्ठिर ने कहा है पिछले रविवार को हमने बहुत विस्तार से लिया। और उसके बाद एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब में उसका प्राणी मात्र का भाव करता हुआ अपने आप को उसका निमित्त बनाता हुआ, अब वानप्रस्थ की ओर चल। और वानप्रस्थ जब पूरा हो जाए तो वानप्रस्थ धर्म क्या था कि सब में नारायण का भाव रखता हुआ आत्मा की भांति सबकी सेवा करूंगा इच्छा रहित होकर। इच्छा रहित होकर जेही विधि राखे राम ताही विधि रही है, ये वानप्रस्थ धर्म है कि आत्मा की तरह संपूर्ण सचराचर की सेवा करेंगे। पिता की राह जा रहे हैं, आत्मा क्या कोई फीस लेता है, कोई इच्छा करता है, नहीं करेंगे। जैसे प्रभु रखोगे रहेंगे, जहां जाएंगे सारे समाज की सेवा करेंगे। यदि समाज अपना धर्म समझेगा तो जो करेगा उसे प्रभु का प्रसाद जानकर उचित अपने लिए रख लेंगे, बाकी फिर सेवा में लौटा देंगे। ये वानप्रस्थ धर्म है। और उसके बाद आम ब्रह्माष्टमी में संन्यास में आता है वो कि अब तो आत्मा में ही तपना है, जलना है, और पूर्ण तृप्त काम होकर के उसके सचराचर की सेवा करनी है। जंगल में रहेंगे, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की सेवा करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, नहीं तो जहां रहेंगे मनुष्य होंगे तो उनकी सेवा करेंगे लेकिन इच्छा नहीं करेंगे। लेकिन आज इच्छा ही करेंगे, इतने चेले आ जाओ, इतना माल का चढ़ावा ले आओ, नहीं तो गुरुजी भगवान के सहारे नहीं रहेंगे, उनके सहारे रहेंगे। बड़ी विचित्र अवस्था है। जबकि यहां वो कह रहा अनुकामम तार्पये थाम इंद्रा वरुण राया तावाम नेदिष्ठम ईमहे, कि पगले अपने प्रायश्चितों को पूरा कर कहां भटक रहा है। आंख मूंद जाएगी घर में, ले जाके जब फूंक आएंगे फिर सपने में भी अगर दिख गई तो कहेंगे चुड़ैल बन गई, स्वामी जी इसकी गया कराओ। तो अभी से तू उस गया को याद क्यों ना कर ले, और जहां जाना है उसी के साथ जुड़ना क्यों ना आरंभ कर दे। यही वेद कह रहा है कि मरने के बाद भी तुझे उस घर में रहने की इजाजत नहीं होगी, और जिस घर से तू उठेगा, पैदा हुआ था तो 12 जन्मों की शूद्रता का प्रतीक 12 दिन का सूतक बरहा मनाए था, और जब मरेगा तो इस जन्म का एक दिन और जोड़ूंगा, तेरा ही मनवाऊंगा तेरी, और सारे घर में छूत ही छूत वास करेगी, और फिर भी नहीं पहचानता अपने आप को, रे महा अछूत, कि आत्मा के स्पर्श से ही तू द्विज बना है, और आत्मा से जुड़ा नहीं तो तूने कोई द्विज धर्म नहीं किया है, तू कोई ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ नाटक कर रहा था। तो कहा कि उसके साथ जुड़ना है तुझे, और मौत एक एक करके तेरी उम्र के क्षण चुराती लिए जा रही है। आज कितने बरस का है उतने बरस मौत चुरा ले गई, कितने क्षण बाकी हैं तो राया, अरे शीघ्रता से वेग से आ, जो अब चूका वो चूक गया। आज ही अपने को मजबूत कर, अपने जीवन को संकल्पित कर कि एक सांस एक धड़कन जब मैं अपने शरीर को नहीं दे पाया तो ये चौधराहट, ये चौधरी पने, ये दंभ, ये ईगो मैं कहां से ले आया, और आज भी भोजन से एक बूंद रक्त की मुझे बनानी नहीं आई, वही बना रहा है जो लाया है मुझको, तो फिर ये दंभ कैसे हैं। चलो आज ईश्वर से इस कथा का पात्र बन के जुड़ के जिए, कथा सुननी नहीं है, कथा जी के दिखानी है, हमें उसको धारण करना है, और इस बार आत्मा के साथ जुड़कर देवयान से जाना है। तावाम नेदिष्ठम ईमहे, और तब उसी में स्थापित होकर के आत्मा के साथ जुड़ करके नेदिष्ठम उसी में यज्ञ होकर मिट करके और तद्रूप जन्म लेकर के ई महे उसी के जैसा चमकना है, आत्मा की ज्योति के जैसा बन के दिखाना है, जिसमें संकल्प होगा जो इस जीवन को धन्य करना चाहेगा वो क्यों भटकना चाहेगा। जो अज्ञानी जन है वे ही तो विषयों में फंसना चाहेंगे, यह आज की ऋचा है। और युधिष्ठिर ने यही समझाया था कि मानव तन इसलिए मिला कि हम अपने खोए हुए तेजस को, उस ऊर्जा को दोबारा एकत्र करें, सोम ज्योतियों को, और तप के द्वारा गमन करें। तो फिर उसने पूछा था गृहस्थ धर्म क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि आत्मस्थ होकर आत्मा में ही जीते हुए जिस प्रकार मेरी अभिशप्त अवस्था को मिटाने के लिए किसी ने माँ बाप बन के मुझे तन दिया है, तो उसी के प्रतिरूप एक संतान दो संतान और उत्पन्न करते हुए कि ये भी मेरा निमित्त धर्म है उसकी पूर्णता के लिए, क्योंकि उत्पन्न तो वही करेगा, मुझे आता है कि उंगली बनानी बनाएगा तो वही, तो उसमें भी निमित्त होते रहते हुए अर्थात आत्मा में स्थित होते हुए, देखो स्थिति प्रज्ञ और आसक्त का भेद बताता हूं आपको। वो दफ्तर में काम करते हैं, बड़े साहब हैं, वो मैनेजर है, बैंक में काम करता है, वो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो वहां जहां फैक्ट्री में सब जगह आप काम करते हैं, तो क्या आप ईमानदारी से काम नहीं करते? करते हैं। क्या आप करते कर्तव्य निष्ठ नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। नहीं होते क्या? लेकिन मान लो उस फैक्ट्री को आग लग जाए, उनका दफ्तर फूक जाए, क्या इनको हार्ट अटैक होगा? होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये वहां स्थिति प्रज्ञ होकर कर्तव्य निष्ठ होकर जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप स्थिति प्रज्ञ धर्म नहीं जानते हैं, उसके लिए कोई लंबे चौड़े भाषणों की जरूरत है। बैंक को आग लग जाए तो क्या मैनेजर साहब को हार्ट अटैक होगा? नहीं, क्योंकि वो भी स्थिति प्रज्ञ, दौड़ेंगे, भागेंगे, दमकल को फोन करेंगे, हर तरह से उसको बचाने की कोशिश, ड्यूटीज पूरी करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। लेकिन कैसे? स्थिति प्रज्ञ होके अनासक्त भाव से। लेकिन अगर इनमें सब में से मान लो इनके घरों में आग लग जाए तो क्या होगा? डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे, सबको टीके लगाने पड़ेंगे। यहां ये आसक्त है। मैं आपको ऐसा कुछ करने को नहीं कह रहा हूं जो आप कर नहीं रहे हो। मैं आपको ऐसा कुछ करने को नहीं कह रहा हूं जो आप कर नहीं रहे हैं। मैं आपको वही सब बता रहा हूं कि जो आप वहां कर रहे थे, भले आदमी यहां भी करो, क्योंकि जब ये शरीर तुम्हारा नहीं तो बाकी क्या तुम्हारा है? अंधे मत बनो, धृतराष्ट्र मत बनो। हाँ, सारा बैंक फूक गया तो जरा सा दर्द नहीं हुआ, घर अपना जला तो हार्ट अटैक आ गया। क्यों? वहां आप अनासक्त स्थिति प्रज्ञ होकर पूरी ईमानदारी से ड्यूटियां दे रहे थे, और यहां आप आसक्त होकर के ड्यूटियां नहीं दे रहे थे, पाप कर रहे थे, एक झूठ और कपट की जिंदगी जी रहे थे, और आपने उसी को गृहस्थ धर्म मान लिया। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, ये गृहस्थ धर्म नहीं है, ये झूठ है, ये पाप है। गृहम स्था इति, कि जो आत्मा में स्थित होकर परिवार को धारण करता है, जैसे वो नौकरी को करता है, वो सच्चा गृहस्थ होता है। और गृहस्थी के लिए जो पाप बटोरता है, उसकी 10 इंद्रियां 10 मुंह होती हैं, और वो 10 मुंह वाला दशानन रावण होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्थिति प्रज्ञ हैं। मुझे कोई अलग से आपको गीता या वेद पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप बेचारे कर नहीं रहे, ऐसा भी नहीं, आप कर रहे हैं। नौकरी आप धर्मपूर्वक करते हैं, ये बात अलग है कि बीच बीच में कुछ हाँ सुविधा शुल्क भी ले लेते होंगे, वो एक अलग बात है, वो तो भाई अब कलयुग की माया है। लेकिन जो ड्यूटी आप कर रहे हैं पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, वहां आप स्थिति प्रज्ञ हैं, अनासक्त भाव है आपका। और घर में आते ही ड्यूटी यहां भी आप कर रहे हैं, लेकिन यहां अनासक्त नहीं, पूर्ण आसक्त भाव है आपका। एंड दिस इज द रियल पनिशमेंट ऑफ योर लाइफ। और इसमें आप खुद ही पनिश नहीं हो रहे हैं, जितने प्यारे संबंध हैं उन्हीं को पनिश कर रहे हैं और उनको मिटा रहे हैं। आप रेलगाड़ी में आप बैठे हैं, सारे अजनबी हैं, खुले डब्बे में बैठे हैं, रिजर्वेशन नहीं था, तो इतनी सी भी जगह मिली है, जितनी मिली है, सब मिलके बैठे हैं, और थोड़ी देर में सब मिलजुल जाते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत भी करने लगते हैं, खाने पीने का सामान भी बांटने लगते हैं। अब इस डब्बे को घर समझ लो, इतने लोग तो क्या 4 लोग नहीं रह सकते तुम। सुबह से शाम तक लड़ते रहोगे, बोली सच नहीं है। क्यों? आसक्त भाव न तुम्हें जीने देता है और न तुम्हें दूसरों को जीने की तौफीक देता है, अकल देता है। सोचते हो कि तुम उन पर दया कर रहे हो, और सच क्या है कि उनके भी क्षणों को चाट रहे हो, तबाह कर रहे हो। सबको सबसे शिकायत है तो फिर कौन सही है तुम में? बोलो। तो उसने कहा कि ये गृहस्थ धर्म नहीं था जो हमने दिया। गृहम स्थायी यह युधिष्ठिर और धर्मराज के बीच का जो जितनी चर्चा है वो हमारे जीवन का अमृत है। लेकिन कौन पिएगा? जिसे प्यास होगी, और जिसे किसे प्यास होगी? जो अतृप्तियों से अलग हटेगा है? और वही ऋचा है। तो कथा का प्रसंग आगे बढ़ाते हैं कि सबने सोचा है कि 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अब 1 वर्ष का उन्हें अज्ञातवास लेना है। 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए शर्त यह है कि वो पहचाने ना जाएं, वो पहचाने ना जाएं, और 12 वर्ष के वानप्रस्थ के बाद संन्यास से पहले हम सब 1 वर्ष का अज्ञातवास लेते हैं कि हम भी पहचाने ना जाएं। हमारे है ना, ये 5ों पांडव है ना, धर्म को क्या काम है यहां? युधिष्ठिर। संकल्प क्या है? भीम। निर्णायक बुद्धि क्या है? अर्जुन, 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित होने से। हाँ, ज्ञान क्या है? नकुल। और भक्ति क्या है? सहदेव। ये मेरे भाव विषयों की कौरवों की पकड़ में ना आए तो मेरा अज्ञातवास पूरा हो, और तब मैं ज्योतियों में वास करने का अधिकारी बनूं। ये नहीं कि कपड़ा रंग के बैठ जाऊं। कि मेरी भक्ति पर, मेरे ज्ञान पर, मेरे निर्णयों पर, मेरे संकल्प पर और मेरे धर्म पर कोई विषय छाप ना छोड़ पाए, मुझे पकड़ ना पाए। ये क्यों किया गया? ये क्यों है? यहां कथा में है, वहां आपके पूर्वजों में हर व्यक्ति ऐसा करता है, क्योंकि परंपराओं को भी यहां कथा बनाया गया है पात्रों के। वो क्यों करता है ऐसा? इसलिए कि ये मन बड़ा धोखेबाज है, ये मुझे इतने भ्रम के आश्वासन दे देता है कि मैं अपनी मूर्खताओं को अपनी समझदारी समझ करके फूला फूला फिरता हूं। तो कैसे निर्णय हो कि मैंने सचमुच 12 वर्ष के वानप्रस्थ में मैं कोरा व्यसनी मूर्ख नहीं बना हूं, मैंने उसे क्रियान्वित किया है। हाँ, या क्रियावान सा पंडिता, कि मैंने जो पढ़ा है, जो जाना है, उसे मन सा वाचा कर्मणा धारण किया है और 12 वर्ष जी के आया हूं। हो सकता है मेरी असेसमेंट मेरे लिए गलत भी तो हो सकती है। तो 1 वर्ष का अज्ञातवास लूंगा और तब तौलूंगा अपने को कि मैं पकड़ा तो नहीं गया। और जिस दिन 1 वर्ष के अज्ञातवास में कोई विषय, कोई अतृप्ति, कोई इच्छा, कोई अतीत मेरे पास नहीं आएगा, तो मैं महाभारत लड़ूंगा 18 दिन का। हाँ, महाभारत के कितने दिन हुआ था युद्ध? उसके पर्व कितने हैं? 18। हाँ, और गीता के श्लोक कितने हैं? वो भी 18 हैं। और ईशावास्य उपनिषद जो है, जो यजुर्वेद का 40वां अंतिम अध्याय है, उसकी ऋचाएं भी कितनी है? 18। तब 18 दिन के यज्ञ हवन होंगे, मैं एक एक करके अपने सारे अतीत को जलाता रहूंगा, मनसा वाचा कर्मणा जल तो चुका ही है, सब कुछ शेष करता हुआ, और तब ज्वालाओं में संकल्पित होकर कि अग्नियों में अद्वैत करूंगा, नेदिष्ठम ई महे, ये वही शब्द है नेदिष्ठम, कि अब आत्मा ही मेरा इष्ट है और आत्मा ही मेरी निष्ठा है और आत्मा में ही मेरा मैं व्याप्त हो जाऊंगा, यही नाद है नेदिष्ठम, मैं इसी में अपनी ब्रह्म ज्वालाओं में ही जलूंगा, तपूंगा और ब्रह्मांड से ज्योति बन प्रकट हो जाऊंगा। अब फिर आवागमन की बात नहीं होगी। बहुत बार घुमाया है इस प्रकृति ने हमको आवागमन में, आज हम अपने आप को उन ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ कर बन के ज्योति पुनः अपनी सहज अवस्था को जाएंगे, जहां से अभिशप्त होके आए थे वहीं लौट कर अपने स्थान पर जाएंगे। नेदिष्ठम। तो अब 1 वर्ष का अज्ञातवास के लिए सारे पांडव गंभीर चिंतन कर रहे हैं। धौम्य ऋषि ने कहा है कि मत्सराज मत्स राज जो है, वो जो राजा हैं वहाँ के महाराज विराट हैं, आप उन्हीं के यहाँ चले जाइए, वो आपको पहचानते नहीं हैं और वो आपके लिए हाँ सबसे श्रेष्ठ स्थान होगा कि जहाँ आप छिप सकें कौरवों से, क्योंकि दुर्योधन ने शकुनी ने चारों तरफ जाल बिछाया हुआ है, कोई एक खबर ले आओ कि वो कहां पर है। तो ऐसा विचार करके ये सब अपना सामान अमान जो भी है वो सब ऋषियों को ब्राह्मणों को दान करते हैं और मध्य रात्रि में वहां से लोप हो जाते हैं। वो अनुचर जो है, गुप्तचर जो है, वो भी वहां पर साधुओं के वेश में चारों तरफ बैठे हैं, वे भी नहीं जान पाते कि कब पांचों भाई द्रौपदी के साथ अदृश्य हो जाते हैं। था यक्ष ने वरदान भी दिया है कि तुम पकड़े नहीं जाओ, धर्म कह रहा है मैं चाहता हूं कि तू पकड़ा ना जाए, लेकिन मेरी कमजोरियां हैं कि विषयों की ओर भाग जाती और उन्हीं से लुका छिपी खेलने लगते हैं। हा? क्या बात है। तो वे पांचों आपस में निर्णय करते हैं कि क्या करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं कंक के नाम से विराट के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मैं युधिष्ठिर के साथ पासे खेलता था और मैं पासे के खेल में निपुण हूं और उन्हें कथाएं सुनाता था धर्म की, हाँ उनको मंत्रणा देता था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदि सभी पांचों पांडवों के लोप हो जाने के कारण मेरा कोई सहारा नहीं रहा, तो मैं राजाश्रय के लिए आपके पास आया हूँ और मेरा नाम कंक है, मैं उनको ये बताऊंगा। हाँ, तो युधिष्ठिर का नाम अब क्या हो जाएगा? कंक। इस कथा में आगे और युधिष्ठिर ने कहा कि भीम तुम क्या करोगे? उसने कहा महाराज मुझे पाक शास्त्र का काम बहुत अच्छा आता है, खाना और पकाना वाह है मेरा। हाँ? तो मैं बल्लभ का नाम रखूंगा और महाराज का रसोईया बन जाऊंगा और साथ में अखाड़े में उनको कुश्ती लड़ करके और उनका मन प्रसन्न किया करूंगा मल्लों के साथ। अर्जुन से कहा तुम क्या करोगे? तो कहा कि मुझे अप्सरा ने श्राप दिया था तो मैं वहां जाके घोषणा कर दूंगा कि मैं शंडक यानी नपुंसक हूं और बृहनला मेरा नाम है और मुझे नाच गाना आता है, तो मैं नाच गाना सिखाया करूंगा वहां राज परिवार के लोगों को और मैं यही रूप धारण करूंगा। बृहनला का अर्थ नपुंसक नहीं होता है, बृहनला का अर्थ है कि जो मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ हो, नरश्रेष्ठ हो। हाँ, अक्सर लोगों ने बृहनला से अर्थ लगा लिया कि वो नपुंसक हो, ऐसा नहीं। हाँ, और इस प्रकार नकुल ने कहा कि वो अश्वशाला के घोड़ों की सेवा करेगा और उसका नाम ग्रंथिक होगा। क्या नाम होगा? ग्रंथिक। और सहदेव ने कहा कि वो तंतीपाल के नाम से गौशाला की गऊओं की रक्षा करेगा और उनका महाराज की सेवाओं में लग जाएगा और इस प्रकार गोरक्षण में वो लग जाएगा। भक्ति गऊओं की सेवा करेगी, ज्ञान अश्व माने आ माने रहित और स्व माने मृत्यु है ना, और घोड़ा तेजी से दौड़ता है जैसे दौड़ता है समय, तो ज्ञान इस समय को बांधने सीमित करने और तपने के लिए अश्वशाला में जाएगा। मेरा कहाँ जाएगा? और भीम अपनी तृप्तियों के लिए पाकशाला में जाएगा, मेरा संकल्प पूर्ण तृप्त होने के लिए। और अर्जुन रूप बदल करके जो मेरा निर्णायक बुद्धि है वो बृहनला का रूप धारण करेगा और वो राज परिवार में जाकर, हाँ राज परिवार में जाकर रहता हुआ भी नितांत ब्रह्मचर्य व्रती हो, हाँ वो तो श्राप है ही है उसको, और वो अपने कर्तव्यों को नियमित रूप में धारण करता, हाँ राज परिवार की कन्याओं को नाच गाना आदि सिखाएगा और मेरा धर्म भाव, हाँ राजा के साथ जीवन के खेल सीखेगा, उसको चौपड़ का खेल सिखाएगा और साथ में उसको सलाह देगा कि मेरी सलाह मेरा धर्म कंक होगा, मेरा संकल्प भीम। अब अतृप्तियों में भोजन के अतिरिक्त और किसी चीज़ को अतृप्ति नहीं मानेगा, लेकिन फिर क्या होगा ना, पेट तो भगवान भर रहा तो हम तो वैसे ही तृप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये पांचों ने निर्णय लिया है और उसके बाद आकर के और एक बड़े शमी वृक्ष पर जो शमशान घाट में था वहाँ पर उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्र जो थे वो पेड़ पर जाकर छिपाए। शमी वृक्ष कांटेदार पेड़ होता है और बहुत विशाल होता है और वो अति विशाल पेड़ है, और वहीं एक शव भी पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने पेड़ के साथ टांग दिया जिससे उसकी दुर्गंध के कारण कोई लोग इधर ना आए। हाँ, और इस प्रकार पांचों ने अलग होते हुए रूप बदल करके भेष बदल लिए हैं। हाँ, उनको देवताओं के भी आशीर्वाद मिले हुए हैं, तब भी उनका उनकी निष्ठा और तब भी उनके साथ है, और वे सब अलग अलग रूप धारण करके और सबसे पहले विराट के सामने महाराज कंक आते हैं और वो आकर के उनकी सभा में आकर कहते हैं कि मैं युधिष्ठिर के साथ उनका सहयोगी था, उनके साथ चौपड़ खेलता था, महाराज युधिष्ठिर का मैं सलाहकार था, वो व्यक्तिगत मंत्रणा के लिए भी मुझसे विचार विमर्श करते थे, लेकिन जब वो अज्ञातवास को जाने लगे तो उन्होंने ही मुझे राय दी कि मैं आपसे मिलूं और आपके आश्रय में चला जाऊं। तो सबने कहा कि ये ब्राह्मण तो दिखता नहीं, ये तो कोई शूरवीर योद्धा दिखता है, लेकिन विराट राज ने कहा कि हमें एक ऐसे सहयोगी की, एक ऐसे मित्र और सखा की ज़रूरत है, तो वो कंक को अपने यहाँ चौपड़ खेलने के लिए और अपना एक तरह से अंतरंग के रूप में उसको धारण कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद हाँ द्रौपदी ने कहा कि वो सैरिंद्री का रूप धारण करेगी और वो महारानी सुदेशना जो है विराट महाराज विराट की जो पत्नी है उन्हीं की सेवाचर्या में रहेंगी, और इस तरह से ये सब तय करते हैं। तो सबसे पहले युधिष्ठिर जाते हैं, उसके बाद सैरिंद्री आती है जिसे महारानी सुदेशना अपने कक्ष में ले लेती है। वो कहती है कि वो द्रौपदी के केशों की सज्जा करती थी, लेकिन महारानी द्रौपदी भी पांडवों के साथ चली गई, तो मैं घूमती हुई यहाँ आई हूँ। तो महारानी सुदेशना ने कहा कि महाराज ये इसको मैं दासी के रूप में स्वीकार करती हूँ। तो सुदेशना ने उनको अपने पास रख लिया। और उसके बाद अर्जुन जो थे उन्होंने, क्योंकि वो बहुत योद्धा थे, अजान बाहु थे, तो जगह जगह डोरियों के निशान भी थे, तो वो ढेर सारे हाथी दांत के, अक्सर आपने देखा नहीं बंजारों को पहने, तो वो ढेर सारे वो अपना कड़े अड़े पहन लेते छिपाना चाहे, है ना। हाँ, और सब पूरे अंग अपने छिपा करके और अपना वो पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज मैं चंडक हूँ, नपुंसक हूँ, और ब्रहला मेरा नाम है, और नृत्य आदि में मैं अप्सराओं को मात करता हूँ, तो आपकी राजकन्याओं को नृत्य सिखाने की मेरी इच्छा है, यदि आप मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर लें। तो महाराज ने कहा ठीक है, नृत्यशाला का कार्यभार तुम देख लो और जितने राज परिवार के लोग हैं उनको नृत्य सिखाने का कार्य तुम्हारा है, और उसमें विराट राज की एक बेटी है जिसका नाम उत्तरा है और एक पुत्र है उत्तर। उसके बाद भीम को भी जब वो आते हैं तो उसको देख के राजा बड़े प्रसन्न होते हैं, कहा कि मल्ल युद्ध भी कर सकते हो, महाराज वो भी लड़ लेता हूँ और खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ, आपको सदा प्रसन्न रखूँगा। तो उसको पाकशाला में भेज दिया जाता है। और इसी प्रकार कुछ दिनों के बाद अश्वशाला के लिए ग्रंथिक चुन लिए जाते हैं नकुल, और सहदेव जो तंतीपाल हैं, तंतीपाल कहते हैं गऊओं की रस्सियों को बांधने की कला जो सीखी और जो रस्सियों को रखता है, है ना, तो जो इंद्रियों को बांध सके मन की रस्सियों, हाँ मन को रस्सियों से बांध ले उसे भी तंतीपाल कहते हैं, और जीवन को तंतुओं को आत्मा के साथ बांधते हैं, तो ये तंतीपाल बने हैं। और ग्रंथिक शब्द का भी आप चाहें तो अर्थ लिख लें कि जो संपूर्ण ग्रंथों और वेदों को जानने वाला है। और नकुल आपकी ज्ञान बुद्धि है, और उसने अश्व को अर्थात समय को बांधना है, आवागमन को रोकना है, तो वो अश्वशाला में आया। तो यहां देख रहे हैं कि महाकवि हर पात्र को यथा नाम तथा गुणा ला रहा है और उनको उन्हीं की अवस्थाओं में बिठा रहा है। और इस प्रकार ये लोग वहां रहने लगते हैं। उधर दुर्योधन बड़े परेशान हैं, अपने अनुचरों और गुप्तचरों को पीड़ा भी देते हैं, बहुतों को दंड में मृत्यु दंड भी दे दिया है कि वो कैसे गायब हो गए, तुम्हें पता कैसे नहीं चला, और जगह जगह, और उन्होंने मायावी असुरों को भी बुला लिया है जो अदृश्य भी रहते हैं और नाना प्रकार के रूप भर लेते हैं कि कहीं से खोज के ले आओ एक भी पांडव। देख रहे हैं कि मेरा अज्ञातवास मेरे लिए कितना भारी है, और आपने तो सेतमेत में चार माला फेर के और मोक्ष की कल्पना सजा ली थी। जो जीवन की यथार्थ को इतना सस्ता करते हैं, बड़े सस्ते होकर के चले जाते हैं वो लोग, जो अपने क्षणों का महत्व नहीं जानते, वो अपने को ही क्या पाएंगे, और ईश्वर पाना तो बहुत बड़ी बात है। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार हम ऐसे बैठे हुए थे, एक अन्य संप्रदाय के मित्र भी थे, हम सब लोग इकट्ठे बैठे, तो उन्होंने एक व्यंग किया हमारे ऊपर। कहले व्हाट स्वामी, हमारे यहां तो एक ही किताब है। उनके एक ही किताब है, सो सिंपल, एवरीबडी कैन रीड इट, और तुम्हारे यहां तो वॉल्यूम्स आफ्टर वॉल्यूम्स हैं, किताबें ही किताबें हैं। तो वहां जितने लोग बैठे थे सभी कहले हाँ भाई ये बात तो, इनका तो बहुत ही सरल है मामला। थोड़ी देर वो कहते रहे, हम भी बैठे सुनते रहे, फिर उसके बाद धीरे से हमने पूछा, हमने कहा एक बात बताओ मित्र, कि केजी की क्लास कितनी सिंपल है, केजी क्लास की क्लास कितनी सिंपल है, एक ही किताब है, फिर एमए पीएचडी लोग क्यों करते हैं, सो डिफिकल्ट सो डिफिकल्ट। मैंने कहा आप इस बात पे शान कर रहे हो, मैन लाइफ इज नॉट दैट सिंपल। उसको एसाइड करके और विषयों में खो करके अपने के साथ अपने को चीट करते हुए तुम जीवन का सत्य पालो। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, अ डेड ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ, एंड टेल मी वन थिंग, द वन हु इज नॉट ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ, कैन ही बी ऑनेस्ट टू एनीवन? अरे जो अपने साथ ईमानदार नहीं है वो किसके साथ है ईमानदार? Well, life is not that simple. Therefore, volumes after volumes are there, and still it is difficult to understand what is said in these volumes, because life is not that simple. जीवन इतना सरल, सस्ता और बिकाऊ नहीं है, और इतना थोथा भी नहीं है कि एक क्षण का मूल्य तो तू दे नहीं सकता, और मट्टी के लिए सारी जिंदगी तबाह कर गया, और बैंक का कोई भी एफडी तेरे साथ नहीं गया, मकान नहीं गया, नाता रिश्ता नहीं गया। तो अगर युधिष्ठिर कह रहा सर्वे मूर्खा व्यसनेनो, तो क्या गलत कह रहा है कि व्यसन और मूर्खताओं को ही तुमने सबसे बड़ी शाबाशी माना है? हाँ, हमारे ये ले लिया, हमारे पास ये हो गया, वो हो गया, अरे तू है कौन और कहां रहेगा तू? मूल्यवान तो वो क्षण थे, मूल्यवान तो वो चरित्र था, मूल्यवान तो वो संकल्प था जीवन का, मूल्यवान तो वो धर्म भाव था, मूल्यवान तो वो निर्णायक बुद्धि थी, मूल्यवान तो वो ज्ञान था और तेरी भक्ति थी, उनका कोई मूल्य नहीं है। फुर्सत होगी तो चले जाएंगे सत्संग में, फुर्सत होगी तो माला फेर लेंगे, नहीं तो व्रत मन करेगा तो कर लेंगे, नहीं तो आपकी छोड़ देंगे। तुम उन्हें सस्ता नहीं कर रहे हो, तुम स्वयं सस्ते हो रहे हो, सस्ते हो रहे हो, इतने सस्ते हो रहे हो कि सस्ती से सस्ती योनियां भी ईश्वर को खोज नहीं होगी, कहां भेजे वो तुमको? इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल। You have to know yourself. और आज ह्यूमन लाइफ में आकर मनुष्य होकर भी तुम अपने को नहीं पढ़ पाए तो क्या कुत्ता बिल्ली अथवा शुकर योनि में जाके पढ़ोगे अपने आप को? कब जानोगे? कि तुम कौन हो, जीवन क्या है और ये सचराचर क्या है। ये कहानी मेरी है, हर पात्र मैं हूं इसमें, मेरे अंतर के भाव हैं, मेरा संपूर्ण जीवन है। महाभारत को कोरी कथा समझ के जो पढ़ते हैं वे नहीं पढ़ते हैं, वे नहीं जानते हैं। इसमें अपने अपने आप को खोजते चलोगे तो ये महाकाव्य समझ में आएगा। क्योंकि महाकाव्य के आरंभ में ही हमने क्या कहा था कि 16 लाख श्लोकों का महाकाव्य है। वेदव्यास ने कहा गणपति से और ब्रह्मा जी से भी कहा कि जिसके 12 लाख श्लोक देवलोक के लिए हैं ये लिखे नहीं जाएंगे, इसमें छिपे हुए हैं। देवलोक माने अध्यात्म, 12 आना अध्यात्म है इस महाकाव्य में। 3 लाख श्लोक पितृलोक के लिए हैं, ये भी लिखे नहीं जाएंगे। अर्थात इसमें तुम्हारे परंपराएं हैं, वो संस्कृति की वो धाराएं हैं, जीवन के रहस्य हैं, प्रकृति के रहस्य हैं, ये 3 आना है इसमें। और एक ही आना यानी 1 लाख श्लोकों का ये काव्य है, इसी में बाकी 15 आने छिपे हैं और तब ये पूर्ण होता है। हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और जो पूर्णता में पूरे 16 आने में इस महाकाव्य को नहीं समझ सकते, वो इस काव्य को कभी नहीं पा सकते। वो अपनी कथाएं बांध सकते हैं, इस पे छिद्रान्वेषण कर सकते हैं, ये कुछ और नई कल्पनाएं कर सकते हैं, लेकिन इस महाकाव्य को कदापि कदापि कदापि नहीं पा सकते। तो मेरे ही मन के भाव विराट महाराज, विराट विराट का अर्थ भी लिख लो, विराट माने नकली हीरा, नकली हीरा जो चमकता तो बहुत है लेकिन असल कुछ नहीं। और ये सारा संसार आसक्त जगत एक विराट एक नकली हीरा ही तो है। दिखता कुछ है होता कुछ है, हाँ विराट का अर्थ लिख लो, हर शब्द का अर्थ है यहां। महाराज विराट सचमुच नकली हीरे हैं जहां ये रह रहे हैं। महाराज अशक्त हैं, उनकी पत्नी सुदेशना जो है वो माता तो उनकी क्षत्राणी रही हैं और पिता उनके सूत रहे हैं, तो वो सूत है। उनकी जो असली महारानी थी उनका देहांत हो गया और पुत्र भी मर गया उनका, तो उन्होंने जब पुनर्विवाह किया तो एक सूत कन्या के साथ विवाह किया है जिसका नाम सुदेशना है और उसका एक भाई है कीचक। इन्होंने मिल करके महाराज को एक तरह से कैप्टिव बनाकर रखा हुआ है। ये मैं इतिहास के क्षणों में हूं, अब द एते हिस्टोरिकल ट्रूथ है ये। और उस कीचक ने अपने ही जैसे 105 और योद्धाओं को अपना भाई बनाया हुआ है और उन्हीं को सेना के ऊंचे पदों पर रखा है और वो ये नहीं चाहता है कि राजकुमार उत्तर भी सशक्त हो सके, तो राजकुमार उत्तर को वो हमेशा युद्ध से लड़ाई से बाहर रखता है और वो 105 अपने बाकी साथियों को सभी सेनाओं के ऊपर बिठा करके और सारे युद्ध नियंत्रण वो स्वयं करता है। और इसलिए कि जनता का मस्त देश की जनता विराट को चाहती है, हाँ असली कथा में है बेटा, हाँ महाभारत में इनके संकलन में ये सब नहीं आया है लेकिन जो ऐतिहासिक है उसको भी लेते चल रहे हैं कथा के साथ ही। और वो जो कीचक है वो बहुत ही नराधम है। वैसे महाभारत में आया है कि उसके 105 भाई हैं, उसके 105 भाई ऐसे हैं जो हम बता रहे हैं आप, हाँ वरना तो वंडों से पैदा हो जाते हैं मेरे को लगता है। हाँ कि उसने 105 अपने ही जैसे आतताइयों को अपने साथ भाई बना करके संकल्पित करके और उन्हीं को ऊंचे पदों पर रखा है जो योद्धा भी हैं, महारथी हैं, और इस प्रकार उसने पूरे साम्राज्य पर अपना कब्जा कर रखा है और बड़े भाई की तरह से ये सब मतलब ये गठबंधन बनाए हुए हैं, है ना। और महारानी सुदेशना को जो है वो उसकी सगी बहन है, वो भी नहीं बोल सकती हैं, और अपने अशक्त पति के कारण भी वो कुछ कह नहीं पाती हैं, जबकि भाई के इन अत्याचारों से वे मौन हैं, न तो वो अपनी पीड़ाओं को व्यक्त करती हैं और ना ही वो उसको प्रोत्साहित ही करती हैं, एक प्रकार से तटस्थ है। और अशक्त महाराज ने अपने को भी निढाल मान लिया है, तो जो करता है कीचक करता है, साम्राज्यों पर हमला करना, और वो भी आक्रमण ऐसे करना कि जो क्षत्रिय धर्म के विपरीत हैं, जो असुर धर्म है, जैसे कुओं में विष मिला देना, दोस्ती करके सो खाने में विष मिला करके दे देना और फिर जीत लेना, वो सभी प्रकार के कार्य करता है, छली और मायावी है। और एक प्रकार से मत्स्य देश का राजा कीचक ही है। महाराज विराट अशक्त हैं और ये पांचों जब वहां जाते हैं तो सैरंद्री पर उसकी निगाह पड़ती है, द्रौपदी पर, तो वो आसक्त हो जाता है और वो चाहता है कि सैरंद्री को वो अपनी विषय वासनाओं का खिलौना बना ले। वो कई बार उसको रोकने का प्रयास करता है तो उसको बताती है कि मेरे पति गंधर्व हैं और वे अति बलशाली हैं, मुझसे दूर रहो। तो वो रानी सुदेशना से भी अपनी पीड़ाओं की अभिव्यक्ति करती है तो सुदेशना भी कहती हैं कि तुम उससे दूर रहो। लेकिन जब वो बहुत दबाव डालता है एक दिन, तो स्वयं सुदेशना उसे कहती है कि मैं मदिरा को तुम्हारे यहां से मंगवाने के लिए रात में इसको भेजूंगी, अब फिर तुम जैसा उचित समझना। मतलब वो भी न चाहते हुए भी उसके दबाव में इतनी पीड़ित है कि वो उसे इनकार नहीं कर पाती है। और जब वो कहता है कि तुमको ये करना होगा और सुदेशना ऐसा करती है, ये ऐतिहासिक बात है, तो स्पष्ट है कि वहां वो सब राज नहीं कर रहे हैं, राज बंदी है। और ये घटना कोई अतीत की ही नहीं, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय नेपाल का महाराजा भी राणाओं के चंगुल में कैद था और बड़ी मुश्किल से छुड़ा करके हम उसको दिल्ली लाए थे, और तब वो राणा अशक्त हुए थे और पुनः त्रिभुवन महाराज जो थे वो गद्दी पे बिठाए गए थे। वो कहने को राजा थे और बाकी सारे राणा उनको काबिज थे उनपे। ये ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता है। और मैंने बड़े मठों में बड़े बड़े सन्यासियों को कारगुजारों के हाथ में बंधक देखा है। मालूम नहीं किस लोभ के कारण उन्होंने चारों तरफ ये काकस इकट्ठा किया और फिर वो उसी में फंस के रह गए। और अब वो सिंडिकेट ही उन आश्रमों को चलाता है। स्वामी जी तो आशीर्वाद देने के लिए बैठे। तो याद रखो, तुम जाल दूसरों के लिए नहीं फैलाते हो, वो जाल लौट के तुम्हें बांध देता है। क्योंकि महाराज को एक सेनापति चाहिए था तो उन्होंने अपने साले साहब को बुला लिया और धीरे धीरे कीचक ने, ये जानते हुए भी कि ये मदांध है, ये जानते हुए भी कि ये महाअसुर है और फिर भी शक्तिशाली है, इसलिए रख लो। और धीरे धीरे वो अशक्त होते गए और वो हावी होता गया और महलों के हर षड्यंत्र में हर व्यक्ति एक बंधक बन के रह गया। जो कीचक चाहेगा वही होगा। और कीचक के यहां जब वो मदिरा लेने के लिए गई तो उसने उनके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, तो उसको छुड़ा करके सैरंद्री भाग करके महारानी के पास जाने का तो अर्थ ही नहीं था, क्योंकि महारानी ने तो उन्हें भेजा ही था वहां पर। तो विराट के सामने उनके सभा कक्ष में आ गई, वो वहां चौपड़ खेल रहे थे, तो उसने वहाँ जैसे ही आई तो कीचक भी पीछे आया और उसने बालों से पकड़ के कस के लात मारी और पटक दिया इसको। और वो त्राही माम चिल्लाती रही, अपमानित खड़ी रही। वहां विराट भी उसे कुछ नहीं कह पाए, उनसे कहा भी कि मेरे साथ ये अपराध हो रहा है महाराज, आप तो राजपुरुष हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो उन्होंने इतना ही कहा कि जब दरबार लगेगा तो हम इस पर विचार करेंगे और फिर निर्णय करेंगे कि इसमें कितना तुम्हारा अपराध है और कितना तुम्हारे सौंदर्य का अपराध है और कितना हमारे सेनापति का अपराध है। तो उसी दिन उसने महारानी के सामने जाकर के अपने केश उसने को हाथ में लेकर के उसने संकल्प लिया कि जब तक कीचक मारा नहीं जाएगा वो स्नान भी नहीं करेगी और न खाएगी न पिएगी, भूखी प्यासी रहेगी। युधिष्ठिर से भी उसे कोई सांत्वना नहीं मिली, अर्जुन के पास भी जाकर रोई तो युधिष्ठिर ने सबको मना कर रखा है कि ऐसा ना हो कि हमारा रहस्य खुल जाए, हम छिपे हुए हैं और ये परिस्थितियां कहीं हमारा भांडा न फोड़ दें। लेकिन कृष्णा नहीं मानी और तब वो भीम के पास जाके रोई। तो भीम ने कहा ठीक है, वो तुझे अभी भी तंग कर रहा है। कहा वो बराबर आते जाते मुझे धमकी देता है, गुजरता है तो लात मार जाता है और मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहा है। तो कहा ठीक है, तो उससे क्या मैं तुम्हारी बात मानती हूँ और आज रात नाट्यशाला में आ जाना, मैं वहीं तुम्हें एकांत में मिलूंगी और क्योंकि मेरे गंधर्व पतियों को भी पता नहीं चलेगा तो तू वहीं आ जाना। तो उसने यही कहा, वो बड़ा प्रसन्न हो गया कीचक। और जब वो नाट्यशाला में गया तो वहां उसने देखा कि पलंग के ऊपर कोई चादर ओढ़े लेटी हुई है या अंधेरे में देख नहीं पाया, और उसने जाकर के बड़े प्यार से उसका सर सहलाया और जब पर चादर हटाई तो वहां से निकले बल्लभ भीम सरिंद्र की जगह। और फिर जब दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा तो ये था कि बाकी सेना के जो नायक हैं उनको पता ना चले, तो अर्जुन वहीं ढोलक लेके बैठे थे तो वो उनके चिल्लाने और लड़ने के जो नाद थे उनको ख़त्म करने के लिए वो अपना नगाड़ा बजाते रहे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो उनका काम था वो अपना करते रहे। और भीम ने कीचक को मारा और मारने के बाद उसके अंग उसके शरीर में ही घुसेड़ दिए उसने, और जा करके ना फिर अपना जाके अपने रसोईया था अपना पाकशाला में जाके लेट गया। और सवेरे ही कोहराम मच गया कि सेनापति कीचक नाट्यशाला में मारे गए। तो जो 105 उनके जो योद्धा थे, एक प्रकार से एक यूँ समझ लीजिए कि मतलब षड्यंत्र के साथ ही जो थे उनके, वे भी आए और उन्होंने जब कीचक की हालत देखी तो उन्होंने कहा, पहले तो बड़े दुखी हुए उसकी दशा देख करके कि वो कितने तगड़े रहे होंगे कि जिन्होंने इसके अंगों को फोड़ा और इसके शरीर में घुसेड़ दिया। हाँ, हाथों से ही। तो ये हुआ कि बड़े रोए गए और उसके बाद ये हुआ कि कीचक तो जा ही रहा है लेकिन जिसके कारण कीचक गया उसे भी हम नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने क्या किया कि सैरंद्री को भी पकड़ करके बांध दिया कि इसकी भी इसको हम इसी की चिता पर जलाएंगे, इसको जिंदा जला देंगे। तो जब पकड़ के ले जाने लगे, जब सैरंद्री चिल्लाई तो आवाज़ भीम के भी कान में आई और ये चुपके से दीवार फांद करके और ये शमशान की तरफ भाग गए। और उन सब से पहले ये वहाँ पहुँच गए और वहाँ भी इन्होंने पेड़ वेड़ उखाड़ लिए और जा करके इनके आने की इंतज़ार करने लगे। तो जब ये द्रौपदी को लेकर के आए सैरंद्री को और उसको भी चिता पे लेटाया कि तुम दोनों को हम एक साथ जलाएंगे, तो भीम वहाँ प्रकट हुए और उसने 105 यूथ पतियों को, हाँ जो एक प्रकार से भाई थे, भाई बने हुए थे, उन सबको मार डाला। और उन सबको मार करके और सैरंद्री से कहा कि तुम सीधे रास्ते से जाओ और मैं तो दीवारें फांद के किलों की अपनी पाकशाला में पहुंच रहा हूं। और ये वापस लौट गए। कीचक मारा गया। महाराज विराट के लिए ये क्षण सुखद भी है और दुखद भी है। वो कंक से कहते हैं कि देखो कितनी विचित्र बात है, कि कीचक के मारे जाने के बाद आज मैं कंक लगता है जैसे कि मैं किसी घुटन भरी जेल में से छूट गया हूं, लेकिन उसके साथ ही मुझे लगता है कि मैं निराश्रित हो गया हूं और राज्य की सीमाएं आरक्षित हैं। देख रहे हैं आप कि उसका सहारा लेने के कारण ही अशक्त हुआ है विराट, और आज उसके जाने के कारण वो अपनी आजादी का आनंद तो ले रहा है लेकिन प्रसन्न नहीं है। ठीक उस नशेड़ी की भांति कि जो नशे का आदि हो गया है, तंबाकू खाता है, शराब पीता है, तो उसको लगता है, उसको लगता है कि इससे उसे शक्ति और ऊर्जा मिल रही है, और धीरे धीरे तंबाकू, शराब या कोई भी व्यसन, कोई भी व्यसन उसकी शरीर की क्षमता को खा करके और स्वयं क्षमता का स्थान लेने लगता है। और यदि मौत को देख करके वो चाहता है, मौत के भय से कि अब इस नशे से बाहर निकल आए, तब उसे लगता है कि वो कितना बिखरा हुआ और टूटा हुआ आदमी है। और ये सिर्फ शराब ही नहीं है, जहां जहां तुम बैसाखियां ढूंढते हो, वो बैसाखी चाहे बैंक की है, चाहे तथा कथित सुविधाओं की है, तथा कथित नातों और रिश्तों की है, वो तुम्हारे शरीर की सारी शक्तियों को खोखला करके और वो स्वयं शक्ति की जगह लेती है, तो तुम महा अशक्त हो जाते हो। और उस अशक्त अवस्था में बेटे के लिए झूठ बोलना कौन मां नहीं चाहेगी, कौन बाप नहीं चाहेगा, उसके पाप को छिपाना बेटे के, ये अवस्था धृतराष्ट्र की है और हम सब की है। Why? Because we are banking on them. तो जितना जितना हम उनको अपनी सत्ता के साथ जोड़ रहे हैं, मजबूत नहीं, उतने उतने अशक्त हो रहे हैं विराट की तरह, और समझते हैं कि हम बड़े समझदार हैं। मैंने देखा है कि जब सेठों को पकड़ के लाला जी स्पोंडिलाइटिस स्पोंडाइटिस है, रीढ़ की हड्डी गल रही है, अब वो डंडलों पिलों पे के गद्दों पे तो नौकर सोएंगे, आपको तो तखत पे लेटना है, गद्दा नहीं बिछा सकते, खाली दरी डाल लेना है, ये चटाई चलेगी, तो उस वक्त कैसे जीते हैं, नींद ही ना आवे है स्वामी डॉक्टर साहब, हमने कहां से आएगी, क्योंकि नींद तुम नहीं ले रहे थे, नींद तो तुमने गिरवी कर दी थी गद्दे को, अब सोओगे कैसे बेटा। तो धीरे धीरे बैसाखियों का साथ करते और उन बैसाखियों पे आप गर्व करते हैं कि हमारे पास इतने मकान है, इतनी बैसाखियां, इतना धन है, अरे ये गर्व करते हो, कितने बड़े पंगू हो, इतनी भारी पंगुताएं हैं तुम्हारे पास, सुविधाओं के होने में कोई दोष नहीं है, लेकिन सुविधाओं पर आश्रित बन जाना एक बहुत बड़ी गलती है। धर्म ने यह नहीं कहा कि तुम सुविधाओं को बाहर फेंक दो, धर्म ने यह कहा उनके दास मत बनना। हम एक स्वामी जी से मिलने के लिए गए तो उनके चेले ने, उनका एक 3-in-1 था, उसमें टीवी भी था, टेप रिकॉर्डर भी था और रेडियो भी था, हाँ पुराना, पहले पहले आए थे, आज से कई साल पहले की बात है, करीब 2 दशक पहले की बात है। तो गिराया और तोड़ दिया। तो हम वहाँ पहुँचे तो देखा बड़े उदास से बैठे थे। हमने क्या बात है, बड़े उदास हैं आप, क्या अस्वस्थ हैं क्या? बोले नहीं नहीं ठीक है। हम फिर उदास क्यों? कहने देखो ना पगले ने सब तो उतार के फेंक दिया, चेले ने फेंक दिया नीचे, कुछ बावला सा था तो टूट गया भाई, तीसरी मंजिल से गिरा तो ठाए होगी उसकी। तो हमने थोड़ी देर के बाद पूछा और इसके अलावा भी कोई तकलीफ आपको? बोले नहीं। तो हमने कहा अच्छा फिर वो 3-in-1 साहब वो मैं कह रहा था। कहने क्या कह रहे हैं आप? मैंने आप ही ने कहा था 3-in-1 टूटा है और टूटे तो आप नजर आ रहे हो, तो आप 3-in-1 हो, कोई स्वामी वामी तो अब हो नहीं। तो थोड़ा सचेत हुए, कहने आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप जरा जरा सी बातों में आप टूट रहे हैं, खंडित हो रहे हैं, हर जगह आप उलझ रहे हैं, मैं आपको मनुष्य कैसे कह दूं? क्योंकि मनुष्य को बिके बटे तो मुद्दतें हो गई हैं। अरे है तो ठीक है, नहीं है तो ना सही, 3-in-1 ही टूटा है, मैं